że teraz dopiero nawijam, że teraz mam drugą młodość. Kompleksy wziąłem, zabiłem i wtedy się pogodziłem, w końcu sam ze sobą. A raperzy myślą, że będą świeży, jak zaparzą na płytę kabę. A ich zwrotki brzmią, jakby nagrali je, nie wiem, temu z dekadę. Bang, gaktung, gaktung, popiół flex. Pokaż mi kogoś ze starej szkoły, co ma tak, tak młody łeb, co był tak bardzo dnieje, któremu się tak jeszcze bardzo chce. Na zawsze w tej grze, odjebałem dla gry, tyle jakby moje bosko pytem sklep. Teraz kopyta, idę na jakość, idę na ilość. Chyba brak pytań, bo czuj, że to miłość. Kobusy mażą dwie dupy i z nimi trójkąty. Ja sprzedałem, kupiłem kilka kwadratów za parę goli. Więc dupa cicho jak mówisz, że się trzymam rapu dla forcy. Kochaj się robi muzyka na zawsze, to moja miłość i hobby. Nocy na głowie mi siedzą strzygi, rzeczy co teraz robię są jako strygi. Świeże i mają jakoś amyli, mam głowę w murach, choć nic nie palimy. Gdyby ci mówią o markach, to taka ich lista życzeń. Pozdrawiam kaczego Marka, to są ulice, prawdziwy drille. A wy mi teraz mówisz, że najlepiej, PZ, że teraz to lecę. Młodzi gracze, że respekt, jak ich zapraszam, że szanują legendę. Świat, że to płyta życia, Luis, że refren zabija. Bilon, że ma to klimat, elo kuko, nelo wae. Elo palu, elo lipa. Kobusy marzą dwie dupy i z nimi trójkąty. Ja sprzedałem, kupiłem kilka kwadratów za parę goli. Więc dupa cicho jak mówisz, że się trzymam rapu dla forcy. Kochaj się robi muzyka na zawsze, to moja miłość i hobby. Emocje zmieniam w teksty, wydobywam je z głębi jak wodę Borjomi. Naukę wyniosłem ze starej szkoły, ale nie nawijam po dziewięćdziesiątki. Już nie jadę po dzieciakach, bo mi się łeb otworzył. Jakbym miał trepanację, część z nich daje mi inspirację, a część to ziomki. Codziennie sprawdzam nowości, codziennie na Spotify. Nie odszukam młodości, ale młodość to nie cyfry. A na pani stan nie gadam głupoci, że piję po klubach i tańczę. Typie dostaję szacunek, bo sam im tu płacę. Dzielimy się hajsem, byłem tym zawsze, nawet gdy byłem na minus. Więc patrz mi w oczy, a nie w kirmany, w tym świecie manekinów. Kobusy marzą dwie dupy i z nimi trójkąty. Ja sprzedałem, kupiłem kilka kwadratów za parę goli. Więc dupa cicho jak mówisz, że się trzymam rapu dla forcy. Kochaj się robi muzyka na zawsze, to moja miłość i hobby.